Tayyib. Sasa nizungumze mambo muhimu kabisa ambayo Uislamu umempa mwanamke. Hapo nyuma ilikuwa akionewa, hayapati mambo hayo. Wa min ahammi alhuquqi allati a'taha alislamu lilmar'ati wallati sulibat minha 'abra al'usuri as-sabiqa. Miongoni mwa haki muhimu kabisa ambazo Uislamu umempa mwanamke na zile ambazo alinyang'anywa hapo kabla kihistoria kwa vipindi tofauti tofauti, nayo ni haqqul haya. Mwanamke alinyimwa haki ya kuishi. Qur'ani inatueleza hivyo, historia inatueleza hivyo, mwanamke ilikuwa akiuawa. Tumesema kwamba walikuwa wanaua kwa kuogopea nini na nini? Kwanza umaskini na ufukara, lakini pia ni fedheha kuwa na mtoto wa kike ndani. Wakawa wanaua watoto wa kike hali ya kuwa wako hai. Ndipo pale Allah jalla waala aliposema, wa idhal mauulatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Takira kingine, wa idhal mauulatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilti. Ndipo pale mtoto wa kike aliyezikwa hali ya kuwa yuko hai atakapoulizwa, kwa dhambi gani kauawa, au kwa dhambi gani umeuawa? Hilo jambo la kwanza mwanamke alikuwa amelikosa huko nyuma. Uislamu ukaja kuyaharamisha mambo hayo. Uislamu ukaharamisha mambo ya kuwaua watoto wa kike hali ya kuwa wako hai, bali kuiua nafsi hali ya kuwa iko hai, kuiua pasi na haki, likawa jambo limeharamishwa. Lakini pia Allah tabaraka wa taala akalikemea jambo la mtu kuona nuksi anapokuwa na mtoto wa kike ndani. Niko pale aliposema, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhimun yatawara min alqawm min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yakunun. Atakapopewa bishara njema mmoja wao kwamba amepata mtoto wa kike, utaukuta uso wake umekuwa ni wenye kusawijika, umesawijika uso wake, huku aliyakuwa amekasirika, anajificha na watu wasionekane kutokana na ubaya wa yale ambayo amepewa nayo bishara. Sasa anajiuliza, akae naye abaki naye hivyo hivyo kunyonge unyonge, watu wanamwangalia kwa aibu aibu hivyo hivyo kwa sababu ni mtoto wa kike, ayumsikuhu ala hunin, amzuie abaki naye huku na udhalili wake, am yadusu fi turab, au amzike ndani ya mchanga na udongo, ala saa ma yahkumun. Fahamuni kwamba hawa yamekuwa mabaya yale ambayo wamehukumu. Kwa hiyo mwanamke huko nyuma alikuwa akionewa na kudhalilishwa na kunyanyaswa, alikuwa haishi, anauliwa. Kitu kingine, haqqul milkiyati watasarruf bi amwali. Mwanamke alinyimwa haki ya kumiliki mali, alinyimwa haki ya kuitumia mali yake mwenyewe. Ili jambo Uislamu ulipokuja ukampa mwanamke haki ya umiliki katika mirathi, akawa na sehemu kilichowachwa na wazazi wake wawili, ana sehemu ya kumiliki. Faqala ta'ala, Allah jalla wa ala akasema, lirijali nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun walinnisai nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun mimma qalla minhu au kathura nasiban mafruḍa. Wanakumiliki wanaume sehemu fungu kinachotokana na sehemu ya kile kilichoachwa na wazazi wawili na kilichoachwa na ndugu wa karibu. Lakini pia wanawake na wao wanastahiki na wanamiliki ya kumiliki sehemu na fungu ya kile kilichoachwa na wazazi wawili na ndugu wa karibu, kiwe kitu hicho kimekuwa kichache kutokana na hiyo mali au kimekuwa kingi kutokana na hiyo mali, lakini ajue kwamba nasiban mafruḍa, fungu hilo tayari limeshakatwa, lipo, limeshafaradhishwa. Kwa hiyo mwanamke akapewa haki ya kurithi. Hapo nyuma alikuwa harithi, hapewi mirathi, harithi chochote, ana haki ya kumiliki. Leo utasemaje kwa mwanamke anaonewa? Leo utasemaje kwa mwanamke anadhalilishwa? Leo utasemaje kwa Uislamu unamnyongesha na kumnyanyasa na kumkanyaga mwanamama Ikiwa huko mwanzo hali ndio ilikuwa hivi, watu nafsi zilikuwa hazitakiwi ziwepo duniani, mali zao pia hawatakiwi wawe nazo. Leo Uislamu umekuja kumkomboa mwanamke na ukampa nafasi yake na heshima yake. Kwa hiyo Uislamu ukampa haki ya matumizi ya mali yake, ikawa mwanamke falaha antabia wa tashtaria, ana haki na yeye, yafaa kuuza mwanamke afanye biashara, inaruhusiwa kwenye sheria ya Kiislamu. Mali yake anaweza akaiuza, mali yake anaweza pia anaweza katika mali yake akatoa, akaenda kununua kitu, akatoa sadaka kutokana na mali yake, kila anachokitaka mwenyewe. Kwa hiyo ukawa ukamilifu wa kustahiki umiliki wa mwanamke katika mali yake umekamilika kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Kwa hiyo itakapokuwa mwanamke kwamba yeye anafanya kazi na anapata chochote kitu na anaweza kutumia mali yake na anatoa kutoka na mali yake kwa njia ile ambayo sheria inataka, basi hatozuiliwa biidhnillahi alkarimi almanani, atatekeleza agizo. Wacha naye ajitolee kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, ambayo leo kikwazo kikubwa pengine mwanamke anaweza akamzuia mume ndani ya nyumba kwa sadaka tu anayojitolea kwa watu, anaweza akamzuia mume ndani ya nyumba kwa kutoa mchango wa kijamii, ima kipesa, mchango wa kijamii kutengeneza visima, mchango wa kijamii kujenga barabara, mchango wa kijamii kujenga madrasa, mchango wa kijamii kujenga msikiti. Mwanamke akasema, unaonaje hata basikeli mbovu hii hujaitengeneza, unataka itatajwa basikeli, itatajwa gari, itatajwa laptop, vitatajwa vitu kidao ndani, makabati yote yatatajwa, kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki. Sasa itakuwaje? Itakuwaje? Itakuwaje? Jiwekeeni akaunti mbele ya Allah tabaraka wa taala, jitoleeni kwa ajili ya Allah, jitoleeni mali zenu kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Msiwe wachoyo, msiwe mabakhili, msiwe ni watu wa kutaka wenzenu wasipate. Wapendelee wanao waliokuwa karibu na wewe, wanao wasio ni maadui zako, wanao pia wanawanyima. Yaani mtu anakuwa bakhili mpaka kwa mwanawe anayemzaa mwenyewe ndani ya nyumba, kula, kivazi, kinywaji, basi hata usafi, vingine havihitaji pesa, hata usafi pia. Jitahidini, jitahidna fillah, jitahidini kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Tayib, lakini mwanamke pia ana haki ya tatu, ana haku almuwafakati ala zawji. Mwanamke pia naye ana haki ya kukubali kuolewa au asiolewe. Hakuna udikteta hapo, yani baba asije akatumia nguvu za kidola kwa sababu yeye ndio serikali mle ndani, akalazimisha tu mwanawe aolewe na mtu anayemtaka yeye baba, kwa sababu tu ana mapesa, kwa sababu baba kampenda. Kumpenda kwenyewe haangalii vigezo vya dini, kwa sababu anampamba pengine, anampamba shilingi 5, 10, 20, 30, 100, 100 zile ambazo ndio mbaya sana zile, mara 10,000 hiyo, mara 5,000 hiyo, mbaya. Atafuta mchumba jamaa, mwisho wa siku anakuja kuposa, akubaliwa nini kwa zile shilingi 5,500 zile? Angalia dini, mama wa Kiislamu, baba wa Kiislamu, angalia dini. Leo jamii ya Kiislamu imechafuka sana. Unaweza ukamkabidhi mtu mtoto wako kumbe ni Shia, unaweza ukamkabidhi mtu mtoto wako kumbe ni nani, ni khariji, kharijiyu. Yaani kwa maana binti yako au dada yako ukawakabidhi watu ambao ni katika makhawarij au ni katika mashia au ni katika makadiani au ni katika watu wale ilmania kufar, akaja kwa nembi yake ukaozesha nini? Kwa sababu tayari ushakuwa vitu vingi, aradhi za dunia zi. Usiwe namna hiyo. Wanasema kwamba tuwe na njaa lakini tusiwe vichaa, hizi njaa zetu ziwe na adabu. Watoto tusiwanyonge, watoto tusiwachinje, tuwatafutie waume waliokuwa wazuri. Angalia kama binti anakataa, anakataa kwa sababu zipi? Akupe sababu maalum. Kiangalia binti kwamba yule anataka kumuoa kwamba dini yake itu hizbi mubtadi, yeye anakataa, wewe umlazimisha, umlazimisha nini? Mtafute unaomwona kwamba yuko katika njia ya tariqa wasair ala salafil umma, yupo katika njia ya wema waliotangulia, huyo ndio mtu. Awe kabiran, awe ni mkubwa, awe shaba, na kijana, lakini asimame katika njia ya wema waliotangulia. Bila hivyo binti yako utamuingiza katika shimo la mburukenge au la nyoka, ujui ndani kuna kitu gani. Hatimaye ukimuingiza aenda kung'atwa au kumezwa. Kesho na kesho kutwa huyu hapa karudi nyumbani na kashaharibiwa. Kama na rafidhi basi ameshaharibiwa, huwezi kumtamani. Tayib. Kwa hiyo mwanamke ana haki ya kukubali na yeye mchumba, sikumlazimisha. Ana haki ya kukataa mchumba, sikumlazimisha. Labda ikiwa sasa mwenyewe bila kiulizwa mkimya. Wewe ukiulizwa yeye kimya, basi utaozeshwa. Maana kia akiulizwa yeye kimya, umekubali kimya. Yeye kimya. Tutamwacha. Tutaangalia huyo mchumba mwenyewe ni nani na ana nafasi gani katika dini ya Kiislamu. Lakini tusitumie udikteta wetu kwa ajili ya mali za kidunia. Falmaratu karrajuli laha haku ikhtiyari zawji almu'mini as-salih. Jua ya kwamba mwanamke ni kama mwanaume katika upande wa kuwa ana haki ya yeye kuchagua mume aliyekuwa mu'min tena aliyekuwa mwema. Wala yajuzu ijbaruha ala liqtirani birajulin la turidu. Haifai kumlazimisha binti juu ya mwanamume ambaye mwanamke hamtaki. Faqad qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wa hakika amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyha. Mgani ambaye tayari lakini alishaolewa ana haki kwa nafsi yake na kwa wali wake. Walbikir, na yule mwanamke binti ambaye asiolewa, tustadhan, ataulizwa. Sawa tumpa idhini kubali kimya. Kwa hiyo kukubali kwake ni kule kunyamaza kwake. Wa idhnuha samtuha, ni kule kunyamaza kwake. Atakuwa amekubali. Hadithi inda al-Imam Muslim. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi nyingine maneno yanayofanana na hayo. Twende kwenye jambo lingine. Jambo lingine ambalo mwanamke uko nyuma alikuwa akilikosa na sasa mwanamke anatakiwa apatilizwe kwa kiasi kikubwa, hasa kwa sisi as-salafiyat, al-manhajiyat, as-salafiyat tunaokwenda katika njia ya kimanhaj. Tunaposema manhaj, jamani, ni njia walioipita wema waliotangulia, ibadatan wa muamalatan wa adatan, ibada walizozifanya wema waliotangulia, tupite kwenye ibada hizo. Lakini pia na ile miamala, kuuza, kununua, kuozeshana, tabia yote ndio inaitwa manhaj. Manhaj sio kuvaa hijabu na niqabu tu. Manhaj sio kubeba begi na kwenda madrasa tu. Manhaj si kusoma Qur'ani tu. Manhaj unaleleka katika mazingira ya maisha walioishi nao maswahaba, tabia zao. Unatakiwa uwe ni mwanamke kuni manhajiyatan, salafiyatan, sunniyatan, aqidatan wa manhajan wa ibada, ibadatan wa amalan wa muamalatan wa qawlan wa fi'lan wa adatan. Njia yako unayopita iwe matendo yako ni kama vile wema waliotangulia, ibada zako, maneno yako, vikao vyako unavyokaa, mwenendo wako, mazungumzo yako. Mnaelewa kwa maana ya kwamba sisi tunaambiwa, wanaochuo wanatuambia maana ya ibada ni nini? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina. Ibada maana yake ni jina limekusanya vitu vyote ambavyo Allah jalla wa ala anavipenda na anaviridhia katika maneno, katika matendo, yawe ya dhahiri, yawe yamejificha. Sasa zingatia unachokizungumza popote unapokaa, kwenye maskani yoyote, nyumbani kwako au nje ya nyumba. Unachokizungumza Allah anakiridhia, Allah anakipenda? Unachokifanya Allah anakiridhia, Allah anakipenda? Unachokemea Allah anakiridhia, unakemea kitu gani? Unachonyamazisha, unanyamazisha kitu gani? Unachokinunia ni nini? Unachokikasirikia ni kitu gani? Maana kukasirika maana yeye unakuwa hakuna kwao. Mtu anaweza kaamka asubuhi ya kiatu tayari kakinunia kiatu. Kakashirika huyo. Mwingine kazozana na mumewe kulikweli, hasira mazia kwa watoto. Piga! Chapa kulikweli. Koma wewe. Una adabu kanaambiwa mzee. Sio kwamba umshale na tukio ile mtoto ni wasila tu. Ila hadha ila al-ab wapo wanawake wa sampuli hiyo. Haya si kwamba ni mambo ambayo hayapo, yapo katika jamii za leo. Ukashakasirika, ana hasira zake, basi ashanuna, akimchokoza mtoto kidogo tu, bao la mkufu. Kaka vibaya, kwani maneno, mishale ya maneno anamtupia, kumbe inaenda kwa mzee. Sasa wanawake, mcheni Allah tabaraka wa taala. Haya, na wengine wakashinda subira, pengine wakashikana koo kabisa ngumi, kama wako Palestina. Ndio ndoa hiyo ya masalafi. Wallahu musta'anu alaytu kulan. Tayyib. Kwa hiyo mwanamke ana haki hatu ilmi wa ta'allum. Ana haki ya kupata elimu kadhalika na kujifunza. Elimu hiyo haijalishi, sawaun akana al-ilmu fil masjid, sawa elimu iwe inapatikana msikitini, kama akana fi zamani rasuli sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuwa katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam, au fi madaris, au elimu iwe inapatikana kwenye shule, kwenye madrasa, au kwenye vyuo vikuu, jamiat, kwenye vyuo vikuu, kama huwa fi waktina alhali, kama ilivyokuwa katika wakati wetu wa leo, elimu ikawa imewekewa pengine viwango, hatua zile maraili, ukasoma kiwango hiki kaitwa ibtidaia, hiki mutawasita, hiki thanawia, hiki jamia. Itakavyokuwa vyovyote na miundo mbinu ya elimu, lakini elimu itakapokuwepo popote, chukua muda wa kuwa unaichukua elimu kutoka kwake, awe ni mtu wa sunna, sunniyun salafiyun manhajiyun. Awe ni mtu ni sunni, alafu salafi, alafu ni mtu wa kujinasibisha na manhaji ya wema waliotangulia. Lakini si mtu wazo wanachukua elimu kutoka kwake. Haitakiwi kuchukua elimu kutoka kwa watu wa bid'a. Tayyib. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kuna hadithi anazungumza, anasema حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا صالح بن صالح الحمداني حدثنا الشعبي قال حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم اسممت من الله أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران رواه البخاري ثم صلى الله عليه وسلم أنا سيما mtu yoyote ambaye, mwanaume yoyote, kulikuwa kwake yeye ana mtumwa. Hapa si mtumwa tu, hata mfanyakazi anaye. Yoyote ambaye tayari uchapua amana wewe umlee, ana kwake mtumwa. Faallamaha, akamfundisha yule. Fa ahsana taalimaha, akafanya vizuri mafundisho yake, akamfundisha vizuri kwa sababu ni amana. Wa adabaha, akampa adabu nzuri, akamwadabisha. Fa ahsana taadibaha, akafanya vizuri kumwadabisha. Thumma a'taqaha, kisha yule mtumwa akafanyaje? Akamwacha. Lakini baada ya kumwacha, akamwacha huru. Watazawajaha, akamuoa. Kwa maana mtumwa kukaa naye na ukawa unatumia haki kama vile ya haki ya mke na mume yaruhusiwa, lakini kama utamwacha akawa yuko huru, akajisikia ni yeye, halafu wewe uliyemlea yule ukawa umeenda kumuoa sababu umemfundisha, umemwelimisha vizuri, basi atakuwa mtu huyo ana malipo mawili. Wa ayyuma rajulin min ahli kitab, na mtu yote ambaye katika ahli kitab, amana bi nabii, amemwamini mtume wake, wa amana bi na akaniamini mimi, falahu ajran, ana malipo mara mbili. Wa ayyuma mamlukin, na mtumwa yoyote wa kiume, ada haqa mawali, ametekeleza ile haki ya wale mabwana zake, wa haqa rabbi, na haki ya mola wake, falahu ajran, atakuwa yeye ana malipo pia mara mbili. Hadithi ya al-Imam al-Bukhari inatufundisha nini? Inatufundisha kwamba mwanamke hata kama alikuwa ni mtumwa, si wa kudhalilishwa. Mwanamke hata kama alikuwa ni mtumwa, si wa kudhalilishwa, sikwambia akiwa huru. Na mwanamke hata kama akiwa ni mtumwa, anatakiwa mafundisho ya dini ayapate, mafundisho ya Uislamu ayapate, akhlaqi yapate. Hawa ni watumwa. Lakini pia hata wale wafanyakazi ambao watu wanao ndani, kiasi ambacho leo kwamba wananyanyaswa sana wafanyakazi ndani ya nyumba, iwe ndani ya nyumba zao, sehemu ndani ya nchi yao, au wametoka nje ya nchi kwenda sehemu nyingine, wakawa wanapata udhalili na unyanyasaji wa kijinsia mkubwa sana kwa asilimia nyingi, bila ya kujali mipaka ya dini. Sisemi hao walio nasema, hawa ambao watu wanao ndani hawajafia katika daraja ya utumwa, lakini namna wanavyoishi nao kama vile watumwa, wanavyoishi nao ni kama watumwa. Hawapumui, hawana uhuru, hawacheki, hawana furaha. Nini kutokana na yule anayemlea pale ndani? Amekuwa kama trekta. Utakuja kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshatuahidi pepo kuwa naye kidole kwa kidole ndani ya pepo, kwa yule ambaye amekaa na mabinti wawili akawalea vizuri mpaka wakabane wakaja na wao wakaolewa, utakuwa na Mtume peponi. Kwa hiyo hii pia ni nasaha kwamba wale ambao waliokuwa na watumwa kama wapo, wale ambao waliokuwa na wafanyakazi, waliokuwa na watumishi, lakini pia na wale waliokuwa na mabinti zao, ni lazima wawalee katika malezi ya dini na mazingira ya Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, muangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume, wakati kana rasulu sallallahu alaihi wasallam yaj'alu linisa'i yawman, alikuwa akijalia siku moja, siku alikuwa akiweka kwa ajili ya kina mama, lengo na madhumuni liya'idhahunna wa yudhakkirahunna, ili awape mau'idha, awape awakumbushe, wa amurahunna bi ta'ati Allah ta'ala, na anawaamrisha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa laqad kanat sayyidatu Aisha, kwa hakika alikuwa bi Aisha radhiallahu anha faqihatan muhaddithatan tanzimu shi'ra aidan. Mama Aisha alikuwa ni mtu wa fiqhi, alikuwa ni mtu wa hadithi, alikuwa ni mtu wa kuweza kuyatunga mashairi. Lakini pia anapokea Ash-Shabi anasema kwamba qila li Aisha radhiallahu anha, aliambiwa Aisha, ya umma almu'minin, ewe mama waumini, hadha alquran, hii Quran, talaqaitihi an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa kadhalika alhalal walharam wa hadha ash-shi'r wan nasab wal akhbar. Anasema kwamba hii Qurani, hivyo hivyo halali na haramu, haya mashairi, lakini pia nasabu na habari zote na mengineyo, niyasikia kutoka kwa mzee wako, kwa baba yako, na mwinginewe asiyekuwa yeye. Je, masala ya tiba vipi? Mama Aisha akasema, walikuwa watu ujumbe unamjia Mtume wa Allah, haachikuwa mtu analalamikia maradhi yake, yashkuwe illata, analalamikia maradhi yake, anaulizia ugonjwa wake ajitibu kwa nini. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anamjibu katika hilo, na mimi ninahifadhi kile ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam anamtajia yule mtu, kadhalika na mimi ninakifahamu. Kuonyesha kwamba mama Aisha radhiallahu ta'ala alibeba elimu kubwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mama Aisha alibeba elimu nyingi sana kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali masahaba wenyewe wanakiri hilo. Mtu ukiwa naye ndani na ana uwezo wa kuelimisha, usimpige chenga. Hata kama ni kaida tu nurania, usikubali, mlazimisha kusomesha hiyo kaida tu nurania. Mama Aisha alikuwa hapitu na kitu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akaona ilmu ya kuwapita baadhi ya masahaba. Waqala Abu Musa al-Ash'ari, na amesema Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, asama ashkala alaina ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hadithun qat, haikututatiza sisi masahaba wa mtume hadithi yoyote isipokuwa fasalna anhu Aisha, tunaenda kumuulizia Aisha hadithi hiyo, illa wajadna indaha minhu ilma, isipokuwa tunapata hadithi hiyo tukuuliza kwa Aisha, makusudi yake mtume anakusudia nini hapa? Aisha anatuambia hapa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Hawa ni rijali la tulihihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah, ni wanaume na makusudi hapa ni wanaume wale ambao hawayumbishi wala hawapumbazi na biashara wala na kuuza na kununua na kuombaa na kumtaja Allah. Si wazungumziwa wanaume wa leo ambao wakumbali kabisa na mambo ya mafundisho ya dini, wapo mbali sana, illa man rahimahumullah au illa man rahimahullah, ila yule ambaye Allah amemrehemu. Sasa wao walikuwa wanena kwa Maisha na wanasoma masala ya kielimu, na Maisha anawajibu na wanatoka na elimu tena kubwa tu. Na kuendelea maelezo yako mengi na riwaya nyingine ziko nyingi, lakini al-Imam Zuhri yeye anasema lau jumia ilmu nasi kullihim, lau kama itakusanywa elimu ya watu wote, wa ummahatil mu'minin, na wale mamama wa waumini wake wote wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakanat Aisha tu au sa'ahum ilma, elimu yao yote ikusanywe, elimu za watu wote duniani zikusanywe za kisheria, alafu na elimu ya wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam, elimu ya masahaba na wake wa mtume wote zikusanywe, tulinganishe na elimu ya mama Aisha, basi mama Aisha angelikuwa kwa wao au sa'ahum ilma, angekuwa na elimu nyingi, amewapita amewazidi. Uko wapi wewe dada wa Kiislamu? Uko wapi wewe mama wa Kiislamu? Uko wapi binti wa Kiislamu? Idhan kuni salafiyatan sunniyatan manhajiyatan, kuwa wewe ni salafia unaifuata njia wema waliotangulia na manhaji yao, lakini pia kufuata njia ambayo wanayo. Bal kuni sumayyata hadhihi al-umma, kuwa wewe ni yule Sumayya wa kipindi kile alikuwa akiadhibiwa, alikuwa akiadhibiwa hali ya kuwa yuko hai, na wewe kuwa Sumayya kama yule. Kuni Nusaibata binta Ka'ab, kuwa wewe ni kama Nusaiba yule binta Ka'ab. Kuwa na wewe ni katika familia ya Yasir, walikuwa wakiidhibiwa mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sabran ya ala Yasir, sabran ya ala Yasir, fanyeni subra enyi watu wa Yasir, fanyeni subra enyi watu wa Yasir. Kina mama, kina dada na kadhalika na mabinti, tusiwe ni watu wa porojo, tusiwe ni watu wa vurugu, tusiwe ni watu wa kufuata anasa tunazoziendea katika miji tunazozikuta au tunazoziacha. Kila mmoja ajue kaburi lake, kila mmoja ajue atapofikia ni wapi, kwamba yani afikirie wapi atafikia. Iandalie makazi yako ndani ya aljanna, usijiwekee kiti kibaya katika moto. Maneno yako na ulimi wako unaweza kukuingiza motoni, ulimi wa kumjibu Mola wako vibaya, ulimi wa kumjibu mtume wako vibaya, ulimi wa kumjibu mumeo vibaya, ulimi wa kumjibu mwanao, japokuwa ni mwanao, mwambie maneno ya uadilifu. Usije ukamtukana kwa dhulma, usije ukampiga kwa dhulma, usije ukambeza kwa dhulma, ukamfananisha na wanyama wabaya kabisa, mbwa wewe, paka wewe, nyoo. Kuna wanawake wasiokuwa na adabu kiasi hicho. Sasa kama huyu binti unasema kwamba huyu ni mnyama, ni mbwa, mbwa kamzaa nani? Kama ni paka, paka kamzaa nani? Kama ni nguruwe, wewe nguruwe kamzaa nani? Kuku, kuku kamzaa nani? Si wewe mama ndio kuku na nguruwe na mbwa? Kwa hiyo fikirieni maneno yenu, wanasema think before leap, si ndio? Kwamba fikiria kabla hujatamka. Hivyo hivyo Qurani inatuambia ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atif, mwanadamu hawezi akatamka chochote isipokuwa mbele yake unakuwa na malaika, yeye wanamsubiri. Ratib ati, ima ni malaika mmoja huyo kwa baadhi ya kauli, au ni malaika wawili, mmoja ratib mmoja ati, awe mmoja awe wawili, lakini wanamsubiri, wanayaandika yale ambayo yeye anayazungumza, yawe ni maneno machafu, yawe ni maneno mabaya, ziwe ni porojo, ameamua tu utani, kicheko. Kwa sababu Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma anasimulia, anasema katika aya hii wale malaika wanaandika hata mtu akisema akaltu, nimekula, nimekunywa, bali anasema hata al-anin hata kule kuugua kule akiugua akasema basi malaika nao wanaandika vile vile utakuja kukuta siku ya kiyama. Kwa hiyo tahadhari, ihdhari ayatuha albintu wa ayatuha al-ummu wa ayatuha al-ukhtu. Tahadhari sana, rudi katika mstari, soma dini yako, ielewe dini yako, usipitwe na swala, usipitwe na swala, usipitwe na soma, usipitwe na kusoma Qur'an. Qur'an ni kinga ndani ya nyumba yetu, Qur'an ni hifadha njema ndani ya nyumba yetu. Soma Qur'an ndani. Matatizo tunayo mengi ndani ya nyumba, kama matatizo yamezidi, sali sala za sunna sana. Matatizo yamezidi, funga funga za sunna sana. Matatizo yamezidi, toa sadaka kwa wingi. Na hilo ndio suluhisho ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, ukiwa na shida ndani ya nyumba, kafara yake ni kusali sana, kutoa sadaka kwa wingi na kufunga sana. Muhadhara ulikuwa uendelee, ili niendelee na kile kisa cha Ummu Sulaim na Abu Sulaim, lakini kwa vile nimekinyofoa kidogo, tutosheke na pale ulipo nyofoa. Lakini ninarudia tena na kukariri kwamba ni lazima tuwe ni watu wa kulainika, tuwe ni watu wasikivu, watiifu. Mimi nina wasiwasi mkubwa kwamba wanawake pia wanaonewa ndani ya nyumba, lakini hawana uwezo kwa sababu elimu hawana. Kuna vitu vingine wanafanywa ndani ya nyumba, mtu anatumia udume wake, anatumia udume bila ya elimu. Na wewe unakubali, wapo wanawake kwa sampuli hiyo. Lakini mara nyingine mwanamke anaweza akamkatalia mumewe hivi hivi jambo analomwamrisha, na pengine analijua na kashasomeshwa, lakini basi tu kiburi na inadi. Unajiandaa vipi na kaburi? Na mwanamume yeye anajiandaa vipi na kaburi lake na mbele ya Allah tabaraka wa taala? Kwa vile tukaambiwa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake, basi penye kwenye haramu yeye ataendesha hivyo hivyo, yeye anasukuma sukuma sukuma twende. Kwa hiyo mnatakiwa msome dini, msome dini ili mabinti zenu na madada zenu na bibi zenu na mama zenu zetu wote wawe katika hali iliyokuwa salimatan saliha, hali iliyokuwa nzuri. Niishie hapa, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikun wa ahsana Allahu ilaykun wa jazakun Allahu khayral jazaa, wallahu a'lam al-ahkam wa a'lam.